ยะถาบาจจะยังบาวาตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังจีวรังตะดุวะปุญจะโกจะบวชกะโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิจิโวชุญโญ